Bonelado. Ugye itt lesz ő is. Kicsit itt kell. Ja? Akkor van. És sebbe kellett 17-nek van, a fajabbak adok 18-ra. Egyesen vagy inkább tartóva? Tartóva. 18. Nem, az a 10 van csak. Nem. 18 város, igen, az a nagyobb volt a. Meg egyszer is. Mennyi a tojás? 17 vagy 18. Na, valamit. Igen, akkor. Kell az összes tojás. Annak nem kellett? Annak is egyet elasztal. 300 összes. Van itt felállni nekem? Na, te adod a többi? Olyan szeresen felszolom meg. Van egy 500-asra, akkor kell még egy 100-asra. Van 100-asra. Az itt két százak. Ami van gondol, az 250. Előbb is láttam a kettőt már. Na, előbb is, hogyha nem tudta. A nagy ott még egy kis sárat, ami ezt feladott. 200-500-at adott kompletét a kettőt. Bőtlen a többet is, amikor 600-at a kettőt. Ha? Mondasz? Azt az ezt azt mondja, hogy jobban mutatós legyen. Ugye nagy akasztal, és akkor már rögtön egyet, hogy nagy akasztal. Nem sok. Alig van. Ez Erdinárhoz megy most. Ez Erdinár alatt vagyok. Ha igen, annyi vagyok. Ezt a számot mondani. Összeadva a kettő nagy csokról felasztam. Épp, hogy ezzel dinárnál vagyok. Mennyire volt oldatlanak a tojás, az itt van szükszete. Ja, hát a mélyénk szóta is tettem. Szívita is, hogy te digitálom meg a wikinek. Nem, nem érdekes, hogy kicsit már nagyon más. Ha? Kisebb, mint a múltkori, nem? Nekem még. Majd délután veszek. De szépen majd délután akkor. Mint olyan sorba állnék fel azt a halad. Más határoztam már. Thank you. Nem vitték a virágot már. Hát még nem jár el most. Nem van neked. Jó, akkor meg kell nézni a flash-et, ugye játszani a tévét. Mi hálásan a gazda rajta. Ez a fordulat. Amit Akkor egy is akkor vegyek nektek, vagy kettőben? Akkor 265, vagy 265. Rejön rá, hálasan a gazdára, mennyire? Hogy megyek rá? Felrányítóval. Tudod, hogy kell rá, mert nem értél az input, és akkor hopp, ott is ott mi van. Tudod nézni, mert rajta van. Hát jó. Hát most a barázsát. Nem, ez a folya. Ez nem a folya. Tudom, ez a parasz élés. Észrejöttem, vettem 10 kilót neked. Ma melyiknek? Mindjárt. Az nekünk? Azt szerintem megszoktam. Nem, az más jövő. Ma lesz nekünk is, nem is kell még ezt észrejöttem. Na, azt az ideába vettem. Hány nap is vagyok, hogy itt a szolgálkapóba. Thank you. hangulata. Na, az a szemetes. Nem szagod, ez nem jó. Majd el... Ez szép, Beszta. az megy, nem nézed a... Nem nézed a jövőt. 540 szükségesen. Kint csak ki. Mama! Papi van a kis. Aztán összehez mennyire. Összehez mennyire. Összehez mennyire. Összehez mennyire. Na, húzza el. Itt van. Melyik idegkül? Itt van, 540 metáros. 540. Itt vannak egy blokkok. A végén ki van mutatva a PTV. Másról sokkal egyszerűbb volt a blokk. Most itt nem itt van a blokk, hanem dátunk ott, hogy nem. És fent van a PTV, külön van arra. Fent van a PTV, és PTV fölött van az összeg. Mindig változtatnak. Elég egy kicsit, ahol képest. Annak is veszek, neked nem tartunk szóval. Ilyen kicsit, látod, ilyen fél kicsit. Hát fél jó, más nem jó, látod, ilyen kicsit. Nem baj. Tegyen fel az a szívósokat is. Ha megvan. Megvan. Megvan. Ah, kezd van neki már. Ah, meg. Sziasztok.